ploši a palařský. A stínování, pam, pam, pam, hodí zráz. Nakresli hory až po údolí. A v městečku na všetko znám.